Настаўнік чарчэння. Апавяданне Івана Навуменкі. Да вайны яшчэ ў той школе, дзе вучыўся Косця Кветка, маляванне і чарчэнне выкладаў старамодны настаўнік Апалінарый Феактыставіч па празванні Цыркуль. Гэтую мянушку Косця прыклаў свайму настаўніку, як толькі перайшоў у шосты клас, і яна прыжылася. Высокі, тонкі, у чорным яшчэ царскіх часоў сурдуце, Апалінарый Феактыставіч знешне на самай справе апраўдваў дадзенае яму празванне. Але менш за ўсё гэтага абцягнутага чорным сукном чалавека можна было назваць сухім і чэрствым. Ён быў старамодным, крыху напышлівым, але толькі не сухім. Прадмет свой Апалінарый Феактыставіч ведаў добра, але быў надзвычай мяккім чалавекам, і гэтай мяккасцю яго карысталіся не на карысць вучобе. Вучні ведалі, што да рэвалюцыі іх настаўнік выкладаў у гімназіі латынь. І хоць цікавасці да латыні шасцікласнікі, вядома, не праяўлялі абсалютна ніякай, тым не меней, на уроках Апалінарыя Феактыставіча часта гучала гэтая мёртвая, але прыгожая мова. Аматарам лацінскай мовы часцей за ўсё прыкідваўся Костя. Можа, яму падабалася узрушанасць старога настаўніка, які, хвалюючыся, вымаўляў незразумелыя звонкія словы. Магчыма, ім кіравала самае звычайнае самалюбства, але Костя часцей за другіх ішоў на свядомую правакацыю. Калі хто-небудзь не зрабіў чарцяжа і прачуваў немінучую пагібель, яго нязменным выратавальнікам быў Костя. Пры ўваходзе Апалінарыя Феактыставіча ў клас Костя, які сядзеў на першай парце, напускаў на свой твар цень задумлівасці і летуценнасці. Настаўнік раскрываў класны журнал, але ў гэты час Костя ўжо сядзеў з паднятую рукой. «Я слухаю цябе, Кветка», – дазваляў настаўнік выказацца. «Апалінарый Феактыставіч, як будзе па-лацінску кніга?» Стары настаўнік адрываў свой позірк ад класнага журнала, і на твары яго паяўлялася усмешка. Ён, вядома, здагадваўся, што няпрагай ведаць новае лацінскае слова, гарыць яго яшчэ не сталы апанент. Але перадоліць спакусу і не адказаць на пытанне Апалінарый Феактыставіч не мог. Той, над кім павіс дамоклаў меч быць выкліканым і ісці са сваім чарцяжамі да стала, на нейкі час быў выратаваны. Словы «свабода», «кніга» і «дзеці» на лацінскай мове маюць блізкае гучанне, натхняўся стары настаўнік. «Liberas, libera, libri». Гэта ж так лёгка запомніць. Інтарэс шасцікласнікаў да мовы Авідія і Гарацыя узрастаў па меры таго, як набліжалася доўгачаканая хвіліна збавення, званок на перапынак. Нарэшце вартаўніца дрэнькала ў стары вышчарблены званок, і стрыжаныя шасцікласнікі гамамлівай талакой зрываліся з месца. Апалінарый Феактыставіч з разгубленай усмешкай закрываў класны журнал, у які ён за ўвесь урок не паставіў ніводнай адзнакі. Вучні падрасталі, станавіліся старшакласнікамі, заводзілі прычоскі. У 10 класе здольны і няўрымслівы Костя ўжо не дазваляў сабе карыстацца слабасцю старога настаўніка. У адносінах класа да Апалінарыя Феактыставіча появілася нешта новае. Гэта новае бадай можна было назваць прытоенай, схаванай недзе ў глыбіні юнацкіх душ павагай да свайго настаўніка. Маладосць нарэшце ацаніла вялікую, нязменную любоў і адданасць Апалінарыя Феактыставіча латыні, прадмету, які даўно можна было забыць. Гэтую павагу класа адчуваў і сам настаўнік, хоць знешне здавалася, яна не праяўлялася ні ў чым. Пасля ўдалага чарцяжа, зробленага кім-небудзь з дзесяцікласнікаў, Апалінарый Феактыставіч ставіў умельцу пяцёрку, закрываў журнал і строгі, сур'ёзны падымаўся над класам. «Вам трэба думаць не толькі пра гэтыя чарцяжы», – заяўляў ён. «Пара ўжо кожнаму з вас зрабіць для сябе чарцёж усяго будучага жыцця. Але ў гэтым вам лепш за мяне дапаможа Авідій». Апалінарый Феактыставіч пачынаў чытаць Авідія. Голас у яго быў слабы, прыглушаны, ён дрыжаў і зрываўся, але старога настаўніка слухалі з затоеным дыханнем. Ніхто не разумеў слоў лацінскага верша, якія перажыў многія стагоддзі, але ўсе, здаецца, адчувалі магутнае, узнёслае пачуццё, схаванае у далёкіх, урачыстых метрах. Авідій любіў сваю зямлю, як можа яе любіць вялікі сын сваёй айчыны, натхняўся стары настаўнік. Таму яго слова будзе жыць да таго часу, пакуль будзе ўладарыць чалавек на зямлі. Тыраны прымусілі паэта пакінуць родны край. Ён жыў ля берагоў нашага Чорнага мора, якое называлася тады Понтам Эўксінскім. Апалінарый Феактыставіч заўсёды тлумачыў Авідія напышліва, у прыўзнятым, урачыстым стылі. Але цяпер гэта дзясятаму класу падабалася. Костя тайна ад сваіх сяброў хадзіў у раённую бібліятэку і прасіў Авідія. Авідія ў бібліятэцы не было. Бібліятэкарка дзівілася. «Навошта ён здаўся вам, гэты Авідій? Чалавек 10 яго прасілі ўжо. Па праграме ж яго не праходзяць?» Зрэдку класу ўдавалася ўцягнуць Апалінарыя Феактыставіча ў размову, далёкую ад яго любімай латыні. Ён быў невялікі майстар адказваць на пытанні юнакоў і дзяўчат, якія праз некалькі месяцаў збіраліся пайсці ў новы, невядомы і цікавы для іх свет. «Мы з вамі, маладыя сябры, людзі розных эпох», – звычайна заяўляў стары настаўнік. «Мае жыццёвыя прынцыпы не падыдуць для вас. У вас ёсць нешта новае, чаго не ведала маё пакаленне. Мне ўжо цяжка дагнаць вас і нават цяжка вас добра разумець. Але у нас з вамі ёсць адна такая рэч, якую нельга адабраць ні ад вас, ні ад мяне. Гэта наша радзіма. Беражыце яе чэсць, насіце яе славу наперад. А я ўжо стары і слабы чалавек». У сярэдзіне навучальнага года Костя Кветка паступіў у лётнае вучылішча. Яму трэба было ехаць у далёкі горад аж за Волгу. Костя прыйшоў развітацца з сябрамі. Затаіўшы дыханне, глядзеў 10 клас на Костю, які пешым, не дачакаўшыся атэстата, пакідаў школу і родны гарадок. Заняткі ў той дзень адмянілі з трэцяга урока. Дзесяцікласнікі, у поты згаварыўшыся, склаліся па рублю і купілі Косцю ў якасці развітальнага падарунка табакерку са срэбраным вечкам. Усе ведалі, што Костя курыць яшчэ з 8 класа, І цяпер гэта нават перад вачыма настаўнікаў не было парушэннем правіл, бо Косця забраў ужо свае школьныя дакументы. Трэба было напісаць нейкія словы на вечку табакеркі, каб Косця не забываў свайго класа і свайго гарадка. Гэтыя словы якраз і прыдумваў 10 клас, калі ў пакой увайшоў Апалінар Феактыставіч. Ён яшчэ не ведаў, што яго ўрок адмянілі, і яму хутка ўсё растлумачылі. Расказалі настаўніку і пра падарунак для Косці, табакерку, і пра тое, што трэба нешта выгравіраваць на срэбраным вечку. Вось тады і напісаў Апалінар Феактыставіч на досцы словы, якія ўсім спадабаліся, і вастрыём цыркуля з лепшай класнай гатавальні былі перанесены на вечка Косцевай табакеркі. «Патриам нострам амаре дефендере дебемус». Гэтыя словы як найлепей падыходзілі для ўрачыстасці моманту, і сутнасць іх таксама поўнасцю адпавядала намерам дзесякласнікаў. «Радзіму нашу любім і абараняць яе павінны», значылі ўрачыстыя лацінскія словы. Костя ж станавіўся вайскоўцам, яму трэба было ведаць гэтыя словы. Але ў той дзень гэты лацінскі сказ, які быў напісаны на досцы, мабыць, запомніў не адзін толькі Костя. Костя паехаў у далёкі горад і прыслаў адтуль толькі два лісты. Але ў абодвух ён прасіў перадаць гарачае лётнае прывітанне Апалінару Феактыставічу. 10 клас закончыў школу без ніводнага другагодніка, і па гэтай прычыне ладзіўся ўрачысты выпускны вечар. Але вечара ў той год не было. Пачалася вайна. Атэстаты выпускнікам аддалі без ніякіх цырымоній, і ніхто з іх не паступіў у інстытут. Хлопцаў на трэці дзень вайны мабілізавалі у войска. У гарадок прыйшлі фашысты. У школе размяшаўся цяпер нейкі вайсковы штаб. У першыя ж дні нямецкага ўладарня былі арыштаваны мясцовы нотарыус, старшыня абутковай артэлі і ляснічы. Яны лічыліся актывістамі і, на думку фашыстаў, уяўлялі сур'ёзную небяспеку для германскай імперыі. Апалінара Феактыставіча арыштавалі ў той жа дзень за знявагу нямецкай зброі. Адбылося гэта вось як. У гаспадыні, дзе кватараваў стары настаўнік, нямецкія салдаты рэквізавалі парасю. Свінчо не давалася ў рукі, і салдаты застрэлілі яго з аўтамата тут жа на двары. Апалінар Феактыставіч, які прысутнічаў пры гэтай баталіі, назваў салдат грабежнікамі. Яго, як злоснага бальшавіцкага агітатара, аддалі ў штаб на допыт к афіцэру. Але і там Апалінар Феактыставіч не адступіўся ад сваіх слоў. Ёсць добрая лацінская пагаворка, якая ўзнікла да таго, як варвары разбурылі Рым, ахвотна растлумачыў ён афіцэру. «Аквіля нон каптат міскас» – «Арлы не ловяць мух». У вашых салдат на шапках арлы, але яны падобныя да злых гіен. Гэта былі апошнія словы, якія сказаў стары настаўнік. Яго расстралялі разам з нотарыусам, старшынёй абутковай артэлі і ляснічым у бярозавым гаі за гарадком. Насельніцтву было аб'яўлена, што гэтыя людзі з'яўляюцца камуністамі і партызанамі. А на трэцім годзе вайны, калі фронт яшчэ стаяў пад Арлом і Белгарадам, вясновай зорнай ноччу над занятым фашыстамі палескім гарадком доўга кружыў самалёт. Лётчык спусціў дзве адсвятляльныя ракеты і, карыстаючыся поўнай адсутнасцю ў тутэйшага гарнізона зенітнай артылерыі, зацята абстрэльваў з кулямёта чыгуначную станцыю. Ён пачаставаў фашыстаў і 2 бомбамі, якімі знёс вадакачку. Тады былі забіты 4 фашысты, яшчэ некалькі паранена. Праз тыдні 2 пастушкі прынеслі ў гарадок цікавую знаходку. Звычайны кашалёк, у якім ляжаў кавалачак шоўкавай парашутнай матэрыі. На матэрыі быў зроблены надпіс на чужой мове і стаяў подпіс: «Костя». Дзяўчаты, якія закончылі 10-годку, прачыталі незразумелы надпіс. На шоўкавай матэрыі былі напісаны словы, якія некалі 10 клас выгравіраў на вечку срэбранай табакеркі: «Патрыям нострам амары дэфендеры дэбемус». Да самага таго дня, пакуль з гарадка не прагналі немцаў, пад страшным сакрэтам з вусна ў вусны перадавалася навіна, што немцаў вясной бамбіў Костя Кветка. У 45-м годзе, калі ўжо ішлі баі за Берлін, Костя Кветка вярнуўся ў родны гарадок. У яго было 3 ордэны на гімнасцёрцы і пусты правы рукаў. Костя пацвердзіў, што гэта сапраўды ён бамбіў тады гарадок і скінуў свае вымпелы. За гэтую бамбёжку Костя атрымаў ад свайго начальства вымову. Ён адхіліўся ад маршруту. Костя прывёз з сабой і табакерку, якую некалі ў складчыну падараваў яму 10 клас. Спачатку Костя працаваў фізруком у той жа школе, дзе выкладаў чарчэнне і маляванне Апалінары Феактыставіч. Цяпер ён ужо завочна скончыў інстытут і выкладае фізіку. Расказваюць, што настаўнік з Косці атрымаўся добры, і вучні яго любяць. І калі тлумачыць Костя закон Архімеда, ён гаворыць не толькі пра выцісненую целам вадкасць, а і пра жыццё самога Архімеда з сіракузаў, які храбра абараняў свой горад ад ворагаў.